Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 lutego, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Kierowca Seicento nie przyznaje się do winy, został przesłuchany. Śledczy postawili mu zarzut spowodowania wypadku limuzyny premier Szydło. To odpowiedzialność za język i kulturę oraz nauka dyskusji, mówi minister edukacji o nowej podstawie programowej. Zdaniem byłej minister nowe zasady cofają uczniów do czasów PRL-u. Głoduje kilka kobiet w Madrycie, żądają zaostrzenia kar przeciwko sprawcom przemocy. Sebastian K., kierowca Seicento, któremu postawiono zarzut spowodowania wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu, już po przesłuchaniu trwało ponad 2 godziny. Podejrzany oświadczył, iż nie przyznaje się do czynu, który mu się zarzuca. Jednocześnie 21-latek podtrzymał swoje wcześniejsze wyjaśnienia, które złożył tuż po piątkowym wypadku, dodaje rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. I złożył uzupełniające, bardzo obszerne wyjaśnienia. Części wyjaśnienia, których udzielał, odpowiadając na pytania stawiane mu podczas przesłuchania przez swojego obrońcę i przez prokuratora, który to przesłuchanie prowadził. Sebastianowi K. grozi do 3 lat więzienia. Po wypadku do szpitala trafiła premier i dwaj funkcjonariusze BOR-u. Beata Szydło może zostać pod opieką lekarzy jeszcze przez kilka dni. Prokuratura planuje przesłuchanie również szefowej rządu, jak pozwoli na to jej stan zdrowia. Są nowoczesne, ale szanujące historie, a nauczyciele będą mieli wolność przy ich realizowaniu, mówi minister edukacji Anna Zalewska na temat podpisanego dziś przez nią rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw programowych. Na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na których nam bardzo zależy. Bo oprócz wiedzy młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale za koleżankę, kolegę, za wspólnotę, za grupę. W ocenie byłej minister edukacji, poseł Krystyny Szumilas z Platformy Obywatelskiej, jest to polityczna podstawa programowa Prawa i Sprawiedliwości, która cofa uczniów do czasów PRL-u. Jest polityczna i w zakresie kształtowania postaw i wartości, i w zakresie treści nauczania, i w zakresie sposobu uczenia i ograniczania swobody nauczyciela. I w zakresie celu, jaki PiS chce osiągnąć. Ona ma spowodować wykształcenie człowieka biernego, posłusznego, poddającego się poleceniom z zewnątrz. Podstawa programowa zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Jako pierwsi będą według niej zdobywać wiedzę uczniowie 1., 4. i 7. klasy szkoły podstawowej. Szkolenia nauczycieli potrwają do końca czerwca. Protest kobiet w Madrycie. Głodówkę rozpoczęło 8 osób, ofiar przemocy w rodzinie. Domagają się zaostrzenia prawa wobec sprawców przemocy. Chcą też, by osoby poszkodowane weszły do parlamentarnej podkomisji pracującej od piątku nad Narodowym Paktem o Zwalczaniu Przemocy w Rodzinie. Od początku roku z rąk mężów zginęło w Hiszpanii 10 kobiet i dzieci. Niewielki namiot strajkujących został rozbity na środku Puerta del Sol. Obok ułożono zdjęcia zamordowanych kobiet i wysypano stertę damskich pantofli pomalowanych czerwoną farbą. Jedna ze strajkujących, 45-letnia Celia, zapewnia, że będą protestowały, aż osiągną cel. Zaczynamy traktować przemoc w rodzinie jako codzienność. Z tym trzeba skończyć, bo jest to problem, który dotyczy nas wszystkich, mówiła Celia. Strajkujące zbierają głosy pod 25-punktowym manifestem. Domagają się w nim większej ochrony dla prześladowanych kobiet. Chcą, by dzieci, których matki zostały zamordowane, uznano za pełne sieroty i nie zmuszano do zamieszkania z ojcami, kiedy ci odsiedzą karę w więzieniu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Mija 75 lat od przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystości pod honorowym patronatem prezydenta trwają w całym kraju. W Warszawie oddano hołd żołnierzom AK przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Te popołudniowe uroczystości to dwa ważne dla Armii Krajowej pomniki. Generała Stefana Roweckiego Grota, pierwszego dowódcy AK oraz właśnie Państwa Podziemnego. Przy obu tych pomnikach zapłonęły znicze, a wieńce składali przedstawiciele parlamentu i samorządu, Urzędu do Spraw Kombatantów oraz harcerze. Jednak najważniejszymi osobami byli weterani wojenni i żołnierze Armii Krajowej. Dla nich rocznica utworzenia AK to coś, o czym współczesne pokolenia, my wszyscy, powinniśmy zawsze pamiętać. To jest nasza historia. Powinniśmy ją utrwalać, pamiętać o niej. Czcić. W pewnym momencie przestaliśmy być członkami towarzystwa walczącego o Polskę, tylko formalnie żołnierzami. Właśnie to, że byliśmy zjednoczeni, mogliśmy podołać tamtym trudnym czasom.

Fantastic Man. No i takie to trochę będzie dzisiaj spotkanie, bardzo różnorodne, bo pojawimy się między innymi na Sumatrze Zachodniej i sprawdzimy, co tam mieszkającym ludziom tak naprawdę tradycyjnie w duszy gra. Zajrzymy także na ulicę Bangkoku. A to za sprawą naszych gości i filmu, o którym nam dzisiaj opowiedzą, to za chwilę, ale najpierw przeniesiemy się w ślad za Pawłem Drozdem, który już, zdaje się, wylądował w Buenos Aires, 3 sztuki na Antarktyce. To jest bardzo daleki region, to jest bardzo daleki kierunek. Paweł już jest w Buenos i gdzie my go właśnie zastaliśmy? Gdzieś niedaleko w parku psy bawią się ze swoimi właścicielami. Właściciele oczywiście ubrani lekko, ponieważ o tej porze w Buenos Aires ciepło. Dzisiaj dosyć często padał deszcz, ale taka pora roku, lato w tej części świata. Nieopodal widzę palmy. I aż trudno uwierzyć, że to właśnie państwo, Argentyna, należy do grupy krajów najbardziej chyba zainteresowanych tym, co dzieje się na Antarktydzie. Co więcej, Argentyna rości sobie prawa do części Antarktydy, który leży najbliżej Ameryki Południowej i do dzisiaj można natknąć się na mapy produkowane tutaj w Argentynie, na których Półwysep Antarktyczny widnieje jako terytorium argentyńskie. A żeby było jeszcze ciekawiej i bardziej skomplikowanie, to powiedzieć trzeba, że dokładnie ten sam teren, ten sam fragment Antarktydy uznawany jest w Wielkiej Brytanii za terytorium brytyjskie, a w Chile za terytorium chilijskie. Kto ma rację? Zgodnie z prawem nikt, ponieważ z mocy traktatu antarktycznego Antarktyda nie należy do nikogo. Buenos Aires nazywane jest Paryżem Ameryki Południowej i rzeczywiście wiele jest tutaj zabudowań, do dzisiaj je można znaleźć, zabudowań, które jako żywo przypominają to, co można zobaczyć w Paryżu. To zamiłowanie do paryskości, a może bardziej do Francji, wciąż w narodzie jest żywe. Chociaż niestety wiele jest w mieście budynków, które wymagałyby na pewno renowacji albo nawet generalnego remontu. Wracając do związków Argentyny z Antarktydą, nie dziwi raczej fakt, że właśnie tutaj, w Buenos Aires, znajduje się siedziba sekretarza Traktatu Antarktycznego. Obecnym sekretarzem jest Niemiec dr Manfred Reinke. Antarktyda jest bardzo szczególnym kontynentem i jest niezwykle trudno przybliżyć go komuś, kto nigdy nie doświadczył tej krainy lodu, mórz i śniegu. Poza tym to jest wyjątkowy świat zwierząt. Te wszystkie wielkie kolonie pingwinów, foki na plażach, wszystko sprawia wrażenie czystego i nieskażonego, szczególnie w porównaniu do krajów, które znamy na co dzień. To olbrzymi kontynent, niemal dwukrotnie większy od Australii i znacznie większy niż Europa czy Stany Zjednoczone. To daje nam poczucie, jak mali przy tym jesteśmy i jak potężna jest przyroda. Poza tym ten wielki teren nie należy do nikogo i zajmuje wyjątkowe miejsce w świecie polityki i dyplomacji. In terms of international policy, international diplomacy. The claims of the several countries. Kilka krajów wysuwa żądania terytorialne względem Antarktydy. Uważają, że dany teren należy do nich. Traktat antarktyczny zamroził te żądania, ale one wciąż istnieją. Yes, the claims that. Zgadza się. Artykuł 4 traktatu mówi, że państwa, które mają żądania terytorialne, mogą je zachować, jednak nie mogą ich rozszerzać, a jednocześnie muszą respektować punkt widzenia innych krajów na tę samą sprawę. Dodatkowo żadne z państw świata nie może rościć sobie nowych pretensji do danego terenu na Antarktydzie. Ta skomplikowana konstrukcja traktatu antarktycznego z 1959 roku powoduje, że Antarktyda nie należy do żadnego z państw, a jednocześnie interesy wszystkich stron są wzięte pod uwagę. I jak dotąd traktat działa bardzo dobrze. Mam bardzo pozytywne podejście do przyszłości Antarktydy. W dalszym ciągu jest to jedyny kontynent na Ziemi, na którym nie było wojny. Nie ma tam broni jądrowej, kwitnie międzynarodowa współpraca na rzecz nauki. Właściwie mając to wszystko na uwadze, można uznać Traktat Antarktyczny za najbardziej udaną pokojową umowę międzynarodową na świecie. Mamy dowód na to, że mimo różnic zdań jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Zapowiada się bardzo ciekawie. Paweł Drozd jeszcze w Błaskim Buenos, a jutro cała ekipa z niezliczoną liczbą walizek, sprzętu, które szczęśliwie dojechały do Buenos Aires, rusza dalej. Rusza do Ushuaia, przepięknego miasteczka, z którego już pożeglują dalej. Ushuaia, ziemia ognista, to jest takie miejsce, które rzeczywiście potrafi urzec, zachwycić, ale przede wszystkim też zaniepokoić, bo to stamtąd właśnie po raz ostatni niektórzy ci, którzy będą właśnie przez te niebezpieczne wody żeglować, stamtąd ruszają. Ushuaia jutro, a pierwsza relacja Pawła Drozda. Zapraszamy do Trójki o 17.10. Trzeba być razem z nami, a my za chwilę usłyszymy się z naszymi gośćmi. A mi esposa María, a los dos igual unía un cariño que extrañaba. Si el carro se accidentaba, se me enfermaba María, y si el carro no acompañaba, María no se curaba. Así es la vida. El carro era azul cielo de 1930. Ella tenía 50 y era del mismo modelo. Yo nunca le estuve celo, a los dos igual trataba. Así la vida pasaba entre este par de cacharros, con María y con el carro, a ver cuál de los dos quedaba. Ay, María, lo presiento. Ay, si un día llegaba el carro a fallarle la corriente, enseguida, de repente, a ella le daba catarro. Si se pegaba en el carro cuando iba de cacería, se le pegaba a María un dolor que la mataba. Y eso eso no se le quitaba hasta que el carro salía. ¡Esa maraca! El pleno ventarrón de divisa, esa polvorera. Fallaba el motor. Un día mi accidente fue, le fallaba el motor. Le tumbé el carburador y la falla no encontré. Cuando a la casa llegué, me dijo ella, no siga. Yo me fui con dos amigas para casa del doctor, porque tenía un dolor muy fuerte aquí en la barriga. Ay, después que arreglé el motor, la cacharrita vendí, creyendo tal vez que así María estaba mejor. Mi sorpresa fue mayor cuando a la casa llegué. Enseguida sospeché al ver la casa tan sola, que por vender la perola María también se fue. Cuento pues. Ay, así termina, señores, mis dos amores que un día fueron mi afán, mi alegría de aquellos tiempos mejores. Después de estos sinsabores, la culpa tendré, pues de bruto me pasé que por vender el carrito, ahora me encuentro solito y tengo que andar a pie. Mis dos amores, Benito Quiros i Gorące serce prosto z Wenezueli. A my teraz odbędziemy podróż, która jest dość intrygująca, bo będziemy w bardzo wielu miejscach, ale za sprawą filmu. Otóż Michał Kopaniszyn i Szymon Padoł, duet znakomity zresztą, stworzył taką sytuację, wybierając się w wiele zakątków świata po to właśnie, żeby a. nagrać dźwięki, b. zrobić obrazy. To wszystko razem połączyć w filmie, który nazywa się Thanks God. Film możemy już obejrzeć, przynajmniej jego trailer, zapowiedź możemy obejrzeć już w sieci. TXH God. Jeżeli ktoś by chciał teraz zajrzeć i zobaczyć, z czym się będziemy za chwilę mierzyć. A film zresztą możemy zobaczyć w wielu kinach, takich raczej autorskich. O tym, jaka to jest przygoda i co tak naprawdę skłoniło naszą dzielną dwójkę do tego, żeby popodróżować przez tyle miejsc, bo to przecież i Indie, i Nepal, Tajlandia, Malezja, Kambodża, Peru, no i mogłabym wymieniać tak długo, długo, długo, ale najlepiej już zapytać samych Michała i Szymona. Wszystko zaczęło się od podróży. To jest podstawa i czy to prawda? Tak, od podróży i od tego, że chcieliśmy koniecznie zmienić perspektywy. Z Szymonem robiliśmy dużo realizacji u siebie na Śląsku i zleceń związanych generalnie z Polską, z granicami naszego kraju, ale czuliśmy, że wzywa nas coś szerszego i głębszego. I wiesz, pomyśleliśmy o takiej sytuacji, że wyruszamy gdzie indziej, gdzie jest inny sen, inna rzeczywistość i wpakujemy się w zupełnie inną kulturę z kamerami i z tytułem filmu. Był pomysł, żeby właśnie sprawdzić, jak się gdzie indziej żyje, po prostu podejrzeć ludzi, pobyć trochę w innych stanach bytu, że tak powiem, więc padło na Indie, Nepal, ale rzeczywiście ze sprzętem żeśmy pojechali, no bo żeby coś robić oczywiście. Tytuł filmu, pierwszy tytuł był Outside of God, tak sobie to wymyśliliśmy, gdzie potem no właśnie po pierwszej podróży, bo podróż była w dwóch częściach, po pierwszej części podróży zmieniliśmy tytuł na Thanks God i to już kontynuowaliśmy potem. Pierwsza podróż zatem, gdzie ruszacie? Podróż się w pewnym sensie sama układała. Mieliśmy pomysł na to, żeby zacząć od Indii, jak Indie no to Nepal, jak Nepal to z powrotem do Indii. Tam znowu odwoziliśmy tatę Szymona, to była też ważna część naszej wyprawy, że wyruszyliśmy w poszerzonym składzie, a potem to się zawężyło i podróżowaliśmy jeszcze z naszym jednym przyjacielem, który w końcu też gdzieś tam podryfował, gdzie indziej. Myśmy z Szymonem też mieli moment zastanowienia, czy rzeczywiście razem powinniśmy podróżować, czy może osobno i zbierać materiały z różnych części świata równolegle, ale szybko się to zweryfikowało i się okazało, że jesteśmy sobie potrzebni, niezbędni i świetnie się uzupełniamy, no i w tym tandemie już to wszystko hulało. Rzeczywiście ten szok kulturowy, który jest, atakuje cię z każdej strony i ta wizualność tego, co się dzieje i wszystkie zmysły i zapachy i kulturowe różnice działają z taką siłą, że możesz się jakby wycofać. No, na pewno możesz się zastanowić nad tym i zweryfikować samego siebie. Mówimy o podróży, no, która zamieniła się w obraz. Najpierw porozmawiajmy o obrazach, bo do muzyki tam zaraz jeszcze przejdziemy, ale jest to konglomerat bardzo szybkich obrazów i takiego trochę patchworku zbudowanego z obrazów z wielu miejsc. To był wasz taki pomysł na to, żeby stworzyć formę, która jest nieco abstrakcyjna? Tak, to jest taki fresk wizualny. Rzeczywiście to malowanie obrazem, to komponowanie, cały montaż przebiegał bardzo intuicyjnie i bardzo emocjonalnie. Myśmy to zaczęli prowadzić już na stole montażowym w Polsce, ale będąc w podróży, myśmy po prostu kręcili tematy, które mniej lub bardziej wiążą się z tym, co mieliśmy w sobie i co chcieliśmy pokazać też potem na zewnątrz. Ale rzeczywiście był to jakiś rodzaj transu, rodzaj podróży, w której niespecjalnie weryfikowaliśmy motywy, które nagrywamy. To trzeba przyznać, że materiału było ogrom. Nagraliśmy masę różnych motywów, różnych sytuacji. Szymon już po prostu jak widział mnie z kamerą, gdzie lecę gdzieś za jakimś pieskiem albo za jakąś sytuacją niezwiązaną z tytułem Thanks God, to... Kto będzie to potem oglądał? Potem się okazało, że z tych wszystkich nawet szczępków, obrazów, czy kolorów, czy kompozycji idealnie nam to pasuje w tym mashupie, w tym remiksie rzeczywistości, tak nazwaliśmy ten film. No to po prostu pasują te klocki do całości. No też w dużej mierze podpatrywaliśmy po prostu ludzi z poziomu ulicy. To jest też duża część tego, co nas spotkało po prostu na drodze. Też prowadzenie kamery jest takie zawsze z dołu, z poziomu ulicy, dużo portretów. To po prostu było na naszej drodze. Też oczywiście chcieliśmy się przyglądać duchowości w różnych kulturach, ale też właśnie codzienności. Tak wyszło. My wracamy do rozmowy. Michał Kopaniszyn i Szymon Padał są z nami. Cześć, witajcie. Wracamy do opowieści o filmie Thanks God. Filmie, który przyzwyczaja nas do tego, żeby być może trochę inaczej spojrzeć na obrazy, które przywozimy z podróży i to, co można zrobić tak naprawdę z formą audiowizualną. To jest praca, którą wykonaliście we dwójkę, od początku do końca. Wszystko, tak jak rozmawialiśmy, poprzedzone wieloma podróżami, bo odwiedziliście kawał świata, Indie, Nepal, Tajlandię, Malezję, Kambodżę, Peru, Meksyk, bardzo dobre zdjęcia z Meksyku, Etiopia, Egipt, Izrael. Można by było tutaj mnożyć te miejsca, a tak naprawdę otrzymujemy, i trudno się wyzbyć takiego wrażenia w głowie, otrzymujemy obraz, który bardzo skupiony jest na czymś, co próbujecie uchwycić jako korzeń kultury. No chcieliśmy na pewno dotrzeć jakiegoś rdzenia, może nie tyle kulturowego, co duchowego, no czyli w sumie z ducha kultura też powstaje, więc na pewno ten rdzeń chcieliśmy jakoś dotknąć. Chcieliśmy się przebić przez taką barierę, bo jak lądujesz w jakimś kraju, to na ogół zaczyna się podróż od tego, że musisz przebić się przez wszystkich ludzi, którzy cię do czegoś tam namawiają lub chcą ci zwymiarować to, co widzisz. I albo chcą być twoim przewodnikiem, albo sugerują pewne miejsca, albo wręcz porywają cię gdzieś, gdzie nie chcesz jechać. No. I takich sytuacji mieliśmy bardzo dużo i intuicyjnie wyczuwaliśmy to po prostu, kto może nam coś dać, a kto nas po prostu odciąga od właściwego kursu. Kim są postacie, które pojawiają się w filmie? Komu się przyglądamy dzięki wam? Trzeba zacząć od tego, że tam się przewija kilkaset twarzy, kilkaset postaci w tym filmie, więc to są ludzie przypadkowo spotkani przeważnie gdzieś po prostu w podróży, ale jest też kilka osób, które zaznaczyły się bardziej i bardziej nas zainspirowały. No, na pewno jest Bhume, to pieśniarz z Varanasi, z Indii, którego w sumie poznaliśmy nad brzegiem Gangi. Siedział sobie i śpiewał. Podszedłem do niego, zacząłem z nim rozmawiać i umówiliśmy się na drugi dzień rano na rejs, bo okazało się, że on też pływa łodzią. I na tym rejsie zrealizowaliśmy sesję audio-wideo, gdzie on śpiewał pieśni i płynął razem z bratem po tym Gangesie. Piękny poranek, jeszcze lekkie mgły na powierzchni wody. Już błękit się przebija, już słońce wstaje. No i te piękne akapele śpiewane przez Bumę. Jako drugi głos jeszcze brat mu tam pomagał. Na pewno jest to postać, która gdzieś tam się odznaczyła w tym filmie. Potem żeśmy to budowali dźwiękiem i jest to rdzeń jednego odcinka. Bo film jest podzielony na 6 części. Bumę jest jakby narratorem części drugiej, Rise. Na pewno nas zainspirował nasz szaman z Peru. Udało nam się dotrzeć do wioski Indian Shipibo nad Ucayali w Peru i szaman z plemienia Shipibo na pewno nas zainspirował tą całą ceremonią i ogólnie swoim spokojem, po prostu taką miał aurę wokół siebie, oddechu, spokoju, integracji z naturą. To na pewno też była postać, która była inspirująca. Było parę takich kluczowych postaci rzeczywiście, na których kamera skupiła się dłużej, bądź przeżyliśmy po prostu z nimi dłuższą podróż. Ale jakby tak popatrzeć na ten film od początku, to widzimy, jak mała dziewczynka idzie przez dżunglę, jak rodzi się jakiś piesek, który dopiero co otwiera oczka i gdzieś tam się loguje do naszego świata. I potem z tego dzieciństwa, z tych narodzin, z tego wnętrza widzimy dorastających chłopców, którzy zbierają śmieci, którzy gdzieś tam starają się określić swoją tożsamość. Potem wchodzimy w ogóle w temat tożsamości, czyli ludzi, którzy już gdzieś tam muszą się określić, po której stronie są, w kogo wierzą i do jakiego kościoła chodzą. I kręcimy też młodych ludzi, którzy na Bronxie w Nowym Jorku rapują do mikrofonu o tym, co ich otacza i o tym, co jest na co dzień. I tak idąc dalej, ten człowiek potem z nami dorasta, starzeje się w końcu, widzimy w Varanasi, w miejscach, gdzie spalają zwłoki rytualnie, jak rodzina żegna się z swoim najstarszym członkiem rodziny. I właściwie to jest opowieść o jednym człowieku, jakby to tak zreasumować, te wszystkie setki twarzy, które się pojawiają na ekranie. Człowieku, który szuka Boga i który szuka sam siebie w tym. Thanks God, film Michała Kopaniszyna i Szymona Padoła. No możemy zobaczyć już zapowiedź tego filmu, wyszukać chociażby sobie w sieci. Thanks God, przypominam tytuł. Wszystkie dźwięki, które nam towarzyszą, pochodzą od, no tak naprawdę z filmu i z całej ścieżki, która kunsztownie została stworzona. A my zrobimy teraz krótką przerwę i muzycznie udamy się tam, gdzie Michał i Szymon także byli, do Afryki. Manopaka ma wowo dwaro paka manyako dalagi. Owacho nango. Nyargiao. Where is you? I am here. On Monday. Dużo rozmawiamy o obrazach, natomiast integralną częścią Thanks God formy audiowizualnej, którą stworzyliście, jest muzyka, która na równi tutaj z obrazem się przewija. I tutaj, Szymon, to ty odpowiadałeś za tą taką muzyczną czy dźwiękową wersję, bo jest to bardzo bogaty świat dźwięku, który tutaj proponujesz. Tak, i muzyczną, i dźwiękową odpowiadam za tą warstwę. No, zamysł był taki, że ja się inspirowałem zawsze filmami typu powiedzmy Baraka czy Happy People Center, tego typu filmami, gdzie właśnie dźwięk prowadził i jest też niezależną formą. Odsłuchując samego dźwięku też będzie dobrze, w sensie takim, że cały obraz jest położony na tej kompozycji, więc to był punkt wyjścia i też udało się złapać dużo dźwięków na planie, które potem ubrałem w jedną taką kompozycję, obudowywałem je własnymi wizjami, inspirowałem się. Często było tak, że krótkie kawałki najpierw powstawało wideo i potem na podstawie tego wideo wyciągałem ścieżkę audio z tego, komponowałem i znowu trzeba było wracać do montażu wideo. To było takie żonglowanie, ale zamysł był taki, żeby to był film jednak twardo postawiony na muzyce, żeby to była może forma takiego wideoklipu, chociaż zachowaniem jednak faktu filmu. Bez efekciarstwa, tylko jednak głębsze wejście w człowieka. Te dźwięki możemy usłyszeć w tle. Ja zachęcam do tego, żeby bliżej przyjrzeć się i sprawdzić Thanks God, gdzie was można znaleźć, gdzie można znaleźć wasz film. Na pewno można sobie zobaczyć fragment w sieci, ale gdzie was odszukamy, jeżeli chodzi o na przykład kina czy festiwale? Kina studyjne, głównie grane z repertuaru, czyli to już właściwie mamy parę miesięcy już grania tego filmu. Często jest tak, że dojeżdżamy i po prostu jest rozmowa z nami, także na ten pierwszy seans otwarcia w danym mieście jesteśmy i można zadać nam pytania. Też film jest grany na różnych festiwalach, teraz będzie grany w Tarnowskich Górach, gdzieś w Szczyrku mamy zaproszenie, to z tych najbliższych nadchodzących jest strona thanksgod.pl. Facebook, łamane na TH XGod mówi razem pisane. Tam wszystkie informacje są update'owane. Michał Kopaniszyn i Szymon Padoł byli naszymi gośćmi. Wszystkie tutaj takie dary dźwiękowe pochodzą właśnie od Michała i od Szymona. Dziękujemy bardzo. Zresztą zwiedzili naprawdę bardzo dużą połać naszego globu i tak przeróżne miejsca, że słuchanie tych dźwięków sprawia ogromną przyjemność. Ich różnorodność, też nieraz podobieństwa. Możemy to wszystko odkryć w filmie Thanks God, taka naprawdę audiowizualna podróż przez kultury i religię świata. Gdzieś jakaś taka próba może poszukiwania rdzenia, dojścia do takiego rdzenia w nas, bo ten film to nie jest opowieść, która byłaby opisem rzeczywistości. To jest raczej pewna jej interpretacja. Będzie okazja ku temu, żeby się z Michałem i Szymonem spotkać. Zapraszam bardzo serdecznie. Trzecie Tarnowskie Dni Kultury Podróżniczej od 21 do 26 lutego, a spotkanie z Michałem Kopaniszynem i Szymonem Padołem w czwartek 23 lutego. A my pędzimy dalej. Let's weszliśmy razem do rzeki z duetem eBay. A teraz zmienimy trochę kierunek, bo sporo Afryki, sporo takich dźwięków, które wychodzą z nóg, z bioder, z ziemi. A teraz przeniesiemy się do trochę innej krainy. Bardzo intrygującej. Obierzemy kierunek Indonezja, a konkretnie Sumatra Zachodnia. To jest muzyka tam, ta bardzo tradycyjna, która bardzo rzadko jest badana, mało o niej wiemy. Mało wiemy też o tym regionie, a jest okazja ku temu, żeby bliżej przyjrzeć się tradycyjnej muzyce, ale także temu, jak ta muzyka wchodzi w romans z popkulturą. O tym wszystkim między innymi będziemy mieli okazję przekonać się w środę w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, ale zanim i być może taką bardzo ciekawą zachętą będzie rozmowa z Marią Szymańską Ilnatą, która jest etnomuzykologiem i także kuratorką wystawy stałej Strefa Dźwięków, którą bardzo naprawdę polecam. To wszystko w Muzeum Azji i Pacyfiku, ale o co tutaj tak naprawdę chodzi? Bo rozmawiamy z osobą, która bardzo dobrze zna się na tym, o czym będzie opowiadać. To będzie taka relacja z badań terenowych, które pani Maria wykonała tam na miejscu. Więc może zanim przejdziemy na spotkanie, przywitajmy się z tematem. Myśląc o Sumatrze Zachodniej, czyli regionie, w którym mieszka grupa etniczna Minangkabau, przenosimy się w zupełnie inny świat niż ten, który znamy z Polski. Jest to po pierwsze inny rejon geograficzny, klimatyczny, ale także ludzie tam mieszkający mają zupełnie inne podejście do życia, inne tradycje, kulturę, religie, które często nam jest dość trudno zrozumieć. Muzyka jest z pewnością zupełnie inna i osobom, które jej jeszcze nie znają, może się wydawać zupełnie niezrozumiała, chaotyczna, a w rzeczywistości kierują nią szczegółowe zasady. Moje kontakty z Sumatrą Zachodnią to nie była to jedna podróż, tylko kilka dłuższych wyjazdów. Jestem też związana z tym rejonem osobiście, ponieważ mój mąż pochodzi stamtąd i przyznaję się do tego przede wszystkim dlatego, że jest to niesamowita pomoc i ułatwienie w prowadzeniu badań. Ludzie Minangkabau są z natury dość nieufni i z dystansem podchodzą do nowych osób, które przyjeżdżają i zadają im jakieś pytania. Dlatego przyznawanie się właśnie do tych relacji rodzinnych bardzo otwiera ich i pomaga w uzyskiwaniu informacji, także tych związanych z muzyką, bo łączy się ona ściśle z wieloma ceremoniami, uroczystościami, czy też praktykami magicznymi, o których nie zawsze chcą obcym ludziom osoby z rejonu Minangkabau opowiadać. Ja oczywiście mówię po indonezyjsku. Dialekt Minangkabau nie jest jakoś specjalnie inny. Tam są oczywiście i zupełnie inne słowa, ale no w jakiś sposób można, znając indonezyjski i będąc osłuchanym z dialektem Minangkabau, można go zrozumieć. Także najczęściej moje spotkania z tamtymi muzykami przebiegają w ten sposób, że ja zadaję pytania po indonezyjsku, oni odpowiadają w dialekcie Minangkabau i się w ten sposób dogadujemy. Natomiast w sytuacjach, kiedy są to rzeczywiście wiele starsi muzycy, którzy nie rozumieją indonezyjskiego, no to wielką pomocą jest mój mąż, który bez problemu tym dialektem się porozumiewa. Moje badania polegają na poszukiwaniu muzyków jak najstarszych, czyli znających najdawniejsze tradycje. Jeździmy zazwyczaj z mężem motorem od wioski do wioski, pytając o to, gdzie takich muzyków można spotkać. Potem odwiedzamy ich w domach i namawiamy na to, żeby z nami porozmawiali, żeby dali się nagrać, zaprezentowali swoje instrumenty, muzykę, opowiedzieli o tym, jak te instrumenty się wykonuje. No i udaje się to bardzo często, są to niesamowite spotkania, budzące zarówno w nas, jak i w tych osobach spotykanych bardzo duże emocje. Rzeczywiście jest to w tej chwili dość pokaźny zbiór takich, myślę, no unikatowych nagrań i tych rozmów i samej muzyki. Ta muzyka jest bardzo różnorodna, też w zależności troszeczkę od regionów, ale również od instrumentów, które są wykorzystywane. Przede wszystkim bardzo istotne dla kultury Minangkabau są gatunki, w których opowiadane są historie, legendy dotyczące tego regionu i tamtejszych ludzi. I najczęściej są one wykonywane przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Te melodie mają nieduży ambitus, to znaczy, że są tak takie dość jednorodne i troszeczkę przypominają także pewnego rodzaju recytacje. I takie eposy opowiadane mogą być nawet przez kilka nocy, co dla nas z pewnością wydaje się dość monotonne. Ale to jest ten element kultury, dzięki któremu przekazywana była tradycja z pokolenia na pokolenie i jakieś też wartości ważne dla tamtejszych ludzi. Natomiast współcześnie oczywiście to wszystko się zmienia i dochodzą dodatkowe instrumenty, między innymi te docierające z zachodu. I współcześnie mamy już taką mieszankę. Tam w Indonezji bardzo popularne są też filmy Bollywood i muzyka im towarzysząca, więc na przykład rytmy wybijane na bębnach są wplatane do tych tradycyjnych piosenek i jest już to takie połączenie troszeczkę. No i oczywiście dodawane są często keyboardy i teraz te keyboardy są łączone z instrumentami tradycyjnymi, między innymi talempongiem, czyli takim zestawem niewielkich gongów, który jest uznawany właśnie za taki instrument najbardziej tradycyjny i też używany jako taki wyznacznik tożsamości etnicznej czy też kulturowej ludzi Minangkabau. Dla kultury Minangkabau bardzo ważne są też flety bambusowe, które mają bardzo charakterystyczny dźwięk. Flet saluang w tej chwili jest najbardziej popularny i troszeczkę wypiera inne odmiany. Jest to flet, który składa się wyłącznie z rury bambusowej i otworów palcowych. Tam nie ma żadnego ustnika, więc technika gry na tym instrumencie jest bardzo trudna, ale wielu muzyków na nim gra i dawniej to był też taki instrument, na którym wykonywano rzewne melodie, takie bardzo powolne, ale też instrument stosowany do rytuałów magicznych. Natomiast współcześnie pojawia się tak zwany gatunek saluang dandut, czyli melodia, piosenka jest wykonywana na flecie saluang, oczywiście z towarzyszeniem śpiewu i do tego jest dodawany rytm właśnie taki troszeczkę nawiązujący do tych bollywoodzkich filmów i tamtych piosenek. I ta muzyka dandut w tej chwili jest popularna w całej Indonezji i jest wplatana do tych lokalnych, tradycyjnych utworów, tradycyjnych piosenek. No i taki miks to jest to, czego tamtejsi ludzie często słuchają na co dzień. Muzyka warta poznania, bo kto tak naprawdę słyszał, czy wie o tym, co się dzieje muzycznie na Sumatrze Zachodniej. To jest bardzo ciekawy region, bardzo ciekawy kierunek, o którym przyznaję nie wiem za dużo, tym bardziej bardzo chętnie pojawię się jutro w Muzeum Azji i Pacyfiku. To w Warszawie, spotkanie o godzinie 18. Maria Szymańska-Ilnata, etnomuzykolog, będzie opowiadała o badaniach terenowych i o tym, czym, jak tak naprawdę dźwiękowo i muzycznie pachnie Sumatra. Jeżeli ktoś ma okazję, zapraszam bardzo serdecznie. Marię Szymańską odwiedziła Wioletta Myszkowska, której bardzo dziękuję, ponieważ wymagało to od niej bardzo dużo wysiłku. A my tymczasem, cóż, no powoli się żegnamy. Wioletta Myszkowska, Iwanka Kunewa. Za tydzień pojawi się tutaj Bartek Gil. No i oczywiście za chwilę audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. A ja, Agnieszka Uszańska, mówię już. Do usłyszenia. We'll be right back.